Магдаліна магла яшчэ выцягнуць знак, ладанку, дадзеную лотрам, але пры ўсіх гэтага нельга было рабіць, смерць без суда. Чаму яна загадзя не паказала яе дамініканцам? Яна зразумела, што гэта ўсё. Цяпер нішто не ўратуе. Пасля на трупе знойдуць той знак. Клірыка за выкрыванне і забойства, асабліва давераныя асобы, той, што можа загадваць ад імя царквы ўсім, аддадуць службе і знішчаць. Ці лягчэй ёй будзе ад гэтага? Яна склала рукі і адступіла. «Распусніца!» – узвыў народ. «Бі яе! Дзеўкі! У камяні!» Камень ударыў Магдаліну вышэй скроні. І тут, пачуўшы гвалт, равуні штурхнуў Хрыста. «Глядзі, што такое?» «Магдаліну, здаецца, б'юць!» – прабасіў Тумаш. Збялелы Юрась кінуўся да натоўпу, а гурма ўжо лезла наперад, ціскалася, выла, лезлі ледь не па галовах, каб дабрацца наперад, вішчалі, недзе дурным голасам якатала апантаная бесам. Юрась турхаў баб, адцягваў за валасы клікушы і амаль дарэмна. Але Тумаш добра разумеў, што такое азвярэлы натоўп, асабліва жаночы. Ён выдзер аднекуль кол і арудаваў ім. Тут было не да ягонага рыцарства да дамаў. Кол, прынамсі, цверазіў, прымушаў хапацца за выцятае і менш думаць аб ахвяры, а больш аб тым, як знікнуць. Камяні ляцелі ўжо градам, але ў клікуш было крывава ў вачах ад ярасці, яны кідалі свае снарады абыяк. Магдаліна бачыла белыя вочы, разверстыя раты, чырвоныя твары. Яшчэ адзін камень ударыў яе ў грудзі, пасля трэці па галаве. Павісла рука, зямля пад яе нагамі штохвілінна гусцей пакрывалася плямамі. Яна заплюшчыла вочы, убачыўшы, як здаравенны манах узнёс доўбню. І тут нехта прыціснуўся да яе грудзей спіною, закрыў. Юрась перахапіў доўбню з сілаю, выкручваючы вораг рукі, выдраў яе і шпурнуў пад ногі наступаючым. Там заенчылі «Ціха!» Выгляд Хрыстоў быў страшны. «Кідай камяні! Нашто б'яце?» «Не б'ём!» – вішчаў народ. «Забіваем яе! Маўчыце! Маўчаць! Змоўчы, зуверкі!» І он бачыў, што яго несумавіты крык прыцягнуў увагу мужыкоў з кірмашнага натоўпу, і, значыцца, бабу, магчыма, можна будзе ўратаваць. Было не да тонкасцей, і он узяў ганорыю за грудкі, адвесіў страшэннага ляпаса. Тумаш зрабіў тое самае з мёртвай галавою, аж ляснулі зубы. «Адступі!» Фанатычкі замерлі. «Імем Бога б'єте, а ў душы што? Зайздрасць? Або свае грахі на іншых спіхваеце? Трымай злодзея! Ты, дзеўка, хіба сапраўды не кірмашны шлях? О, ты, чэрап, за што ёй цноту засведчыў? А ў цябе хіба не бранзалет на назе? А хто тут з вас па закутках не швэндаўся, мужу галаву не прыўкрашаў?» Гіпнатычны погляд ненатуральна вялікіх, страшных вачэй абводзіў гурму. «Вось зараз вянкі дынаміткі ў любадзеек у неба палятуць! Каб з простай галавой хадзілі, як шлюхі, многія схапіліся за галовы». Ціхі смех прагучаў сярод мужыкоў. «Пісанне чытаеце, а там што сказана? Хто без граху, першы кінь у яе камень. Хто кіне? Ты? Ты?» Камні пачалі падаць з рук, ляскалі па каменных плітах. «Часцей, часцей, а цяпер пакажыце ж і вы сваю ўладу, мужыкі! Бярыце іх, хто за што здолее, ды ганіце дадому, а каго ў касцёл, бо там іхні дом, І спяць яны, відаць, па іх са статуямі. Ух, дурніцы! Не з вашай галавой у словах папоўскіх разбірацца, з вашай галавою у гароху толькі сядзець. Мужыкі патроху пачалі разганяць гурму, дзе віцамі, а дзе і хапаючы візг, гвалт, тупат. Некаторых па ўсім відаць тых, што схапіліся за головы, мужы вялі за касу і штурхаючы пад бакі. Чакала іх горкая чаша. Хутка вуліца апусцела. «Устань, жанчына», – сказаў Юрась, бо Магдаліна ад слабасці ўпала на калені. «Ніхто не кране. Хадзем у гасцёўню». Са скроняй, па якой сплывалі кроплі крыві, запушчанымі рукамі, в адной з іх была клетка, яна пайшла за ім. Апосталы зноў расселіся на прыступках і сталі сачыць за гаротным Баўтрамеем. Намачыўшы губку ва ўчарашнім віне, ён абмываў ёй галаву. На акне ў праменнях сонца вуркаталі галубы. Ну, на галаве толькі моцны сіняк, а тут ля скроні скуру рассекла. Нічога. Вось і кроў спыняецца. Смолкай залепім і ўсё. Тая раптам заплакала. Во, дурына, кінь. Вішнар будзе пад валасамі. Будзеш эткая самая прыгожая, вельмі прыгожая. Прыгажэйшая за ўсіх. Што яшчэ? Грудзі. Дыхаць цяжка. Ці не рабрыну зламалі? Не ведаю. І он пачухаў патыліцу. Раздзявайся. Ты што? Ладна, кінь дурэць. Часу мне няма. Іначай вся гэтая апостальская банда зноў галодная ляжа. А ў жыхароўцы ганіць нельга. Яна раздзелася. Ён пачаў абмацваць бок жанчыны, проста і натуральна, нібы рабіў гэта Тумашу або Іудзе. «Цэлая!» – урэшце сказаў ён. «Хіба, можа, маленькая трэшчынка? Сёння дастанем на сілы, будзем цябе дні два несці. Пойдзем, відаць, на Вільню, уцякаць трэба». «Адкуль на сілы? Это не твой розум. Адзявайся». Пасля ён пагладзіў яе па плячы. «Па галаве не рызыкую. Вось ужо як зажыве. За што ў вас там бойка была? Не мая справа, але разумніца дзяўчынка, смелая. Так ужо іх трапала. Ну, ляж, ачуняй і супакойся. Мы іх у выпадку чагом». Ён пайшоў. Некаторы час яна сядзела моўчкі, гучна завуркаталі галубы, і ім было добра ў праменнях сонца, якое сёння яна ледзь не ўбачыла ў апошні раз. Нічога, усё абышлося. Цяпер трэба ўбачыць ратму. Яна дзейнічала машынальна, як заўсёды. З лотарам не жартуюць. Гэта прэнг і велля, і расплаўлены свінец у роце, а там і вогнішча. Галубы, значыць, запіска. Яна дастала маленькі скрутак танюткай паперы, ачыненая вераб'іная перайка, інкаўст у скураной чарніліцы, і пачала пісаць кірылаўскімі літарамі. Это была літарэя за адной пячаткай, старажытны беларускі тайнапіс. Магдаліна пісала ім спрытна і хутка. Машынальна рухалася рука, думак не было, нібы нейкая запруда стаяла перад імі, нібы кій трапіў у кола і застопарыў яго. І раптам яна ўспомніла цеплыню чалавечай спіны на сваіх грудзях. Спачатку толькі яе, яна была непадобная на ўсе іншыя цёплыя спіны. А яна памятала іх шмат. Яна шчаперыла пальцамі галаву і, нягледзячы на боль, сядзела так некаторы час. Пасля ударылася лобам аб адвоканне. Яшчэ, яшчэ. Адзіная вялікая кропля крыві упала на пергамент. Жанчына скамячыла яго. Лілася кроў. На палях, у катоўнях, на вуліцы. Шмат крыві. Жанчына думала яшчэ некаторы час. Пасля адчыніла клетку, звыкла, лапкі між пальцаў, вялікі палец на крылах, выняла аднаго голуба і падкінула ў неба. Той затрапятаў крыламі ў блакіце, пакружыў і памкнуў на паўночны захад. З другім голубам пальцы нібы развучыліся, ён забіў крыламі, вырваўся ўрэшце і паляцеў за першым. Трэцяга яна проста вытурыла з клеткі, выпусціла, як жанчыны выпускаюць птушак на вялікдзень. Тры хустачкі ператварыліся ў кропкі, зніклі за акаёмам. З хвіліну яна думала, ці не варта адкрыць усё Хрысту, і спалохалася. Ведала, не краня пальцам, але не даруе ніколі. І ёсць яшчэ Лотр, які ўрэшце ўсё ж спаймае і яго, і цяпер яе. Ён учыніць ёй веллю не на 40, а на 80 гадзін, парве вены і ўсё ж спаліць жывою. Яна адчувала сябе злачынцаю. Толькі так. Ні гонару, ні ўдзячнасці не было ў душы, толькі сабачая прыніжанасць. Яна выканала б усё, што не загадаў бы ёй кардынал, але не гэта. Хай рабуе, хай блюзнерыць, хай нават павесіць самога Лотра або замахнецца на папу. Я не магу. Я не магу выдаць гэтага чалавека.